Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się czwartek, 20 kwietnia. Wybiła północ. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Czy sędziowie odwieszą dziś togi? Zapowiadany jest protest przeciwko zmianom szykowanym przez rząd. Są kolejne informacje o tym, że Rosja mogła wpłynąć na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Znów zamieszki w Wenezueli. Zginęły co najmniej dwie osoby, w tym nastoletni chłopiec. Część sędziów planuje dziś w samo południe kilkudziesięciominutową przerwę w pracy. To ma być protest przeciwko reformie sądownictwa. Sędziowie mają opuścić salę rozpraw, żeby wziąć udział w zebraniach i dyskutować o aktualnej sytuacji. Irena Kamińska ze Stowarzyszenia FEMIS apeluje do obywateli o wyrozumiałość. Chodzi nam o obronę waszych praw do niezawisłego, niezależnego sądu. I każdy z państwa, każdy obywatel może znaleźć się w sytuacji kierowcy Cinquecento, może pójść na ulicę, wziąć udział w jakimś zgromadzeniu. A tymczasem wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak napisał do sędziów list. Przekonuje w nim, że szanuje prawo do wypowiadania się na temat spraw dotyczących pracy sądów, ale prosi, żeby ten protest nie utrudniał życia obywatelom. Jeżeli jest taka sytuacja trudna, ludzie czekają często też bardzo długo na tę rozprawę, no to nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli jest taka potrzeba środowiskowa, żeby się spotkać i porozmawiać w takiej akurat formie na temat planów reform, no to przecież można to zrobić po godzinach. Sędziowie mają nienormowany czas pracy. Sędziowie podkreślają, że stanowczo sprzeciwiają się zmianom przygotowanym przez rząd. W ich ocenie nowe przepisy oznaczają podporządkowanie sądów politykom. Powiązany z rosyjskimi władzami Instytut Studiów Strategicznych miał opracować plan wpływu na listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych, tak żeby doprowadzić do zwycięstwa Donalda Trumpa. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Pracami Instytutu kieruje wybrany na to stanowisko przez Władimira Putina były szef rosyjskiego wywiadu. Według czterech anonimowych informatorów Reutera Instytut miał opracować dwa poufne dokumenty. Pierwszy z nich miał zawierać rekomendacje, żeby Kreml zapoczątkował w sprzyjających mu mediach i na portalach społecznościowych kampanię promującą Trumpa jako kandydata na prezydenta. Drugi dokument miał zawierać wskazówkę, żeby negować słuszność amerykańskiego systemu wyborczego. W akcji miały uczestniczyć m.in. założone przez rosyjski rząd telewizja RT oraz rosyjska agencja informacyjna Sputnik. RT i Sputnik zaprzeczają tym informacjom. Listy do Henia. Akcję pod takim hasłem po raz kolejny zorganizował ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Mijają 74 lata od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Henio Żytomirski, żydowski chłopiec, mieszkał przed wojną w Lublinie. Kiedy wybuchła wojna, miał 6 lat. W 1941 roku wraz z całą rodziną musiał przenieść się do lubelskiego getta. Zmarł prawdopodobnie w obozie zagłady na Majdanku. W miejscu, gdzie zrobiono mu ostatnie zdjęcie, czyli przy krakowskim przedmieściu, można było napisać symboliczny list do niego i mieszkańcy Lublina pisać. Właściwie napisałem, teraz go adresuję i zaraz go wyślę. Co pan napisał? A tajemnica. Po prostu podzieliłem się swoimi refleksjami na temat obywatelów polskich, pochodzenia żydowskiego, którzy żyją tutaj. Pani też pisze? Jeszcze nie napisałam. Co z tymi listami się dzieje, bo wiadomo, ulicy Szerokiej już nie ma. Szerokiej nie ma, oczywiście nie ma dzielnicy żydowskiej. Pod adresem, gdzie mieszkał Henio Żytomirski, też już nie ma jego rodziny. I te listy wracają do osób, które je napisały. Z taką adnotacją, adresat nieznany. Dzięki działaniom upamiętniającym zagładę lubelskich Żydów, postać Henia Żytomirskiego stała się jednym z symboli Holokaustu w Polsce. Są kolejne ofiary antyrządowych protestów w Wenezueli. W największych miastach w kraju tysiące ludzi wyszły na ulicę, żeby domagać się dymisji władz. Były też manifestacje prorządowe. Zginęły co najmniej dwie osoby. Wojciech Cegielski. W czasie demonstracji w Caracas nieznany sprawca na motocyklu najpierw wrzucił w tłum butelkę z gazem łzawiącym, a potem otworzył ogień. Zginął nastoletni chłopiec. Z kolei w czasie manifestacji przy granicy z Kolumbią zastrzelona została 24-letnia kobieta. Ocenia się, że na ulice wenezuelskich miast wyszły setki tysięcy osób i że są to największe manifestacje od ponad 3 lat. Do najliczniejszego protestu doszło w stolicy Caracas. Tam też na ulicę wyszli zwolennicy rządu. Manifestujący domagali się dymisji prezydenta Nicolasa Maduro i uwolnienia więźniów politycznych. Opozycja obciąża prezydenta obarczyńca winą za gwałtownie pogarszającą się sytuację ekonomiczną w kraju. Lata opartej na socjalistycznym rozdawnictwie gospodarki oraz sytuacja na rynku ropy sprawiły, że państwowa kasa świeci pustkami, a w sklepach brakuje nawet artykułów pierwszej potrzeby. Mieszkańcy często całymi dniami stoją w kolejkach, by kupić żywność. Inflacja osiągnęła poziom trzycyfrowy i w tym roku może osiągnąć 700%. W ostatnim czasie prezydent Maduro poprosił nawet ONZ o dostarczenie zapasu leków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy prawie w całym kraju przymrozki, najzimniej w Jeleniej Górze, w Suwałkach i okolicach, bo tam minus 5, a w większości regionów od minus 1 do minus 4 stopni. Opady śniegu możliwe jeszcze głównie na południu, w górach i rejonach podgórskich. W ciągu dnia w całym kraju ma być sporo słońca, przelotne opady także w górach i rejonach podgórskich, przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na termometrach od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Refa Rock'n'Rolla, Wolna od Angola i Doktor Wilczur witają wyjątkowo radośnie, bo po świętach. heroje, to ich to stoje, zazwyczaj za ludaj choroju, selekie wetne na ludy babuki, śniach robaki, ta dywo pasuki. Дон, ділі-дон, ділі-ділі-дон, дон, навколо мене ворогів легіон. Я білий ангел на їх трі, хуліган, наркоман, бусурман, не злі. Страх, але на всіх є свій жах, з неба злітає, він іде по головах. Чорний плащ, під ним біле кімоно, як у кіно. Все як у кіно. Крила одягає, діво Богу, всім допомагає, діво Богу, пісню заспіває, діво Богу, на весь шоу нас є. Крок за кроком, степ бай степ, тупо я читаю реп. Камен йо, мазафа за щит, гадом буду, буде хіт. В нас все добре, як там у вас? Нас за борги вчора перекрили газ. А ми зіграли до ре мі до ре та покликали героя до себе. Він шупан чорний шаровари сіні, сів на кобило, приїхав на машині. До репертуару взяв цей трек та додав ще I'll be back. Крила одягає Діво Богу, всім допомагає. Чувак взагалі, Леонід Буряк, yeah. Павло Зібров, yeah. Сергій Ребров, yeah. Кіркоров Пилип, yeah. Лікарой Болить, yeah. Ля-ля-ля Кравчук, yeah. Льоня Катинюк, yeah. Ні, це не той, ні, це не цей, це людина панацея. Не тітка Сара, не дядько Сем, це супер Іво Бобл Мен. Крила одягає Іво Бобл, всім допомагає Іво Бобл. No, chyba wypełnili i zrealizowali dzisiejszy leitmotiv, który brzmi płodozmiany, klawisze iglane. Obawiam się, że słuchacze mogą tego nie znieść do drugiej w nocy, bo jak wiadomo, jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej muzycznej, a doktor Wilczur w całej muzycznej komodzie. Więc ortodoksów, pryncypialnych słuchaczy, doktrynerów, ostrzegam, może być dzisiaj ciężko, bo i klawisze, i gitary usłyszę. I z płodozmianem niektórzy mogą mieć problemy. Mogą mieć też problemy z zapamiętaniem i wymówieniem nazwy zespołu, który rozpoczął dzisiejszą audycję. Niby ukraiński, co było słychać, chociaż z Charkowa, co jest pewnym osiągnięciem. Niektórzy zresztą przez tyle lat nadawania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola jeszcze nie dają rady rozpoznawać ukraińskiego i rosyjskiego. To był akurat ukraiński, chociaż z Charkowa. Tanłok na Majdani Kłonho. Tak się nazywa ten zespół z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. Na szczęście używają skrótu TNMK. I tak będą zapisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa. Dzisiaj niestety wszystko działa. Nuda. Banał. Sztampa. Więc sztampowo już wypisałem. Tanłok na Majdani. Konho. Tak się nazywa ten zespół. Leitmotiv podałem. Płodozmiany, klawisze, iglany. Adres naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony również. No to tylko kanały komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem strefa@polskieradio.pl. No i z nieszczególnym uwzględnieniem 71335, bo to wszak wiadomo, że to dla 100 najbogatszych. No, Złocisz 23 z okładem. Kto by miał na to pieniądze, żeby jeszcze pisać do jakiejś radiowej audycji. No dobrze, to w ramach płodozmianu będą bardzo niezadowoleni z rzeczywistości norwescy młodzi ludzie. No, Norwegia, jak często zwykłe mawiać, w pierwszej piątce, no można tak założyć, bo tam jakiś czasem Katar się przyplącze, to, no ale powiedzmy, że w pierwszej piątce zawsze to różne kryteria mogą być, się mieszczą, a młodzież norweska niezadowolona z norweskiej rzeczywistości. Męczymy, mordujemy, zgrywamy tę płytę, która nazywa się bardzo trudno, więc przeczytam, jak się nauczę czytać. Po norwesku oczywiście nie wiem, czy w nynosz, czy w bokmol. W każdym razie zespół zwie się Papasoft. Oh, Tak właśnie śpiewał Soczysty Ojciec. Albo o co im tam chodziło, nie do końca rozumiem artystów. Papa Zaft, Soczysty Ojciec, albo Tata Sok. Jak to woli, czy ktoś słucha w Oslo, czyli Uszlu? Nie wiem, na razie chyba profilaktycznie nie dał znać, żeby nie musieć tego tłumaczyć i w ogóle wypowiadać się na temat zespołu Papa Zaft, ale niektórzy się już zdążyli wypowiedzieć. Nie wiem, czy akurat o tym zespole. Nawet smykowo 71335, no aż chciało im się Złocisza 23 z okładem na to wydać. Nie rozumiem ludzi. Muzyka w strefie donosi ktoś. Jest wtórna, archaiczna. No cóż ja poradzę, że młodzież w jednym z najbardziej, z najbogatszych krajów świata, no nie zainwestowała w jakiś nowoczesny sprzęt, nowoczesne metody przekazywania muzyki. Tylko gitara, bas i perkusja i jeszcze wokal w nynoszka albo w bokmol. No, niestety. A nie jest to płyta bynajmniej archaiczna. Ze stycznia. No co ja poradzę? Oprócz tego można 71335... strefamaupa.polskieradio.pl i to całkowicie gratis, za darmo, bezkosztowo. No, Kasia też nie popiera dzisiejszej działalności strefy, co doktora Wilczura niezwykle cieszy. Zawsze chciałem być twórcą kontrowersyjnym. Tak trochę po brytyjsko-amerykańsku grają, jeśli chodzi o styl muzyczny, a po fińsku coś będzie. Po fińsku coś będzie, ale droga Kasiu, nie chciałabyś tego usłyszeć. No to poczekamy jeszcze parę minut i będzie fiński. Tymczasem muszę sięgnąć tutaj do swoich zasobów. To działa. Czyli wielka, acz patologiczna rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, gdyż dostaliśmy przesyłkę od Jacka F. Nazwisko do wiadomości redakcji z Gdyni, który donosi, że przesyłam płytę Dernost zespołu Hedge, który powraca do działania po 16 latach milczenia. Płyta moim zdaniem udana, bo i muzycznie, i tekstowo panowie przez te lata się rozwinęli. Niestety, żeby nie było za dobrze, utwory mało strefowe, spokojne i wielce bez rock'n'rollowego pazura. No niestety, my też nie wierzymy dojrzałym artystom. Co zrobić? I dalej Jacek, mam nadzieję, że przynajmniej jeden strefowy zestaw da się z tej płyty wykroić. No to w takim razie coś wykroiliśmy, a dla niezorientowanych mówię, że co prawda zespół polski, co w strefie jest wydarzeniem niebanalnym, ponieważ polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu to nuda, banał i sztampa, ale niektóre zespoły działają niestandardowo. Ten na przykład nie śpiewa po polsku. A w jakim języku? Jakby to powiedzieć? Hedge, nazwa zespołu, powinna już wiele zdradzać. Kaszubski. Człowiek w jedno bez opę.

A myślałem, że po rozwiązaniu się zespołu The Damn Rockers już nie będzie nowości kaszubskich w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i znowu się pomyliłem. Nie można do mnie mówić wizjonerze, guru nasz muzyczny, futurystyczny, bo całkiem niedawno, chociaż no z lekkim opóźnieniem prezentujemy tę płytę, dlatego, że po prostu Jacek z Gdyni nam wcześniej nie przysłał, bo wiadomo, jedna wielka strefowa rodzina, acz patologiczna, bo żyjąca z darów, więc jeśli komuś się nie podobało, to pretensje do Jacka z Gdyni, któremu ściskamy łapę oczywiście strefowo i dziękujemy, jak napisał tutaj, płytę proszę przyjąć w darze, zapobiegawczo nabyłem 2 egzemplarze. No cóż, to będziemy chyba musieli jakiś drugi zestaw muzyczny, kurtuazyjnie oczywiście, wykroić. Proszę bardzo. Polskie zespoły też mogą wystąpić w strefie, ale no muszą się czymś wykazać. Jakąś oryginalnością. Na przykład zaśpiewać po kaszubsku. Nie wiem, czy wypełnili dzisiejszy leitmotiv. Płodozmiany, klawisze, iglony. O, nasz kronikarz strefowy siwy się odezwał w sprawie Kaszubów. Po kaszubskim zespole The Damn Rockers ciężko będzie zapełnić kaszubską pustkę. Dla zespołu Hedge mam mały plusik. Za to, że są wierni kaszubskiemu. Za 25 minut pierwsza. To jeszcze sporo czasu, żeby dostać animuszu, werwy i zapału na korespondencję ze strefą. strefa@polskieradio.pl lub to, co się zupełnie nie opłaca, czyli smyki 71335. No dobrze. Jak mówią Francuzi, chose promise, chose due. Czyli co się obiecało, należy wypełnić. Miało być po fińsku i będzie, ale podejrzewam, nie w taki sposób, jakby wszyscy chcieli, gdyż wykonawca może być nieco kontrowersyjny. To się wszystko zaraz okaże. Nazywają się, i to będzie premiera i debiut w strefie, więc proszę naszego kronikarza o wypełnienie odpowiedniej rubryczki w kajecie. Nazywają się Akuszerzy Zagłady. W swoim języku, czyli Turmion Ketilet. To będzie język fiński. Są o tyle wizjonerscy, że mieszają, powiedziałbym, nieco sprzeczne style muzyczne. Wyglądają rzeczywiście jak Akuszerzy Zagłady, metalowo bardzo, ale do końca tak metalowo nie brzmią. Turmion Ketilet. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Streffa miukumauku polskiradio.pl. Akuszerzy zagłady, czyli po fińsku turmion ketilöt. Mam nadzieję, że jak oni się nazywają, finniści, o tej porze śpią za 16 minut pierwsza i nie będą się wtrącać ani wtrącać w komentarze fińskie doktora Wilczura. Tutaj ściskamy łapę naszemu kronikarzowi, który podesłał turmion ketilöt do strefy, no w ramach oczywiście jednej wielkiej, strefowej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny. No doktorze, może by czas coś załatwić od siebie, a nie tylko żerować niecnie na słuchaczach. Na pewno zespół Turmion Ketilöt, czyli akuszerzy zagłady, myślą, że stworzyli coś niezwykle nowoczesnego, niespotykanego, oryginalnego, innowacyjnego, a przecież w strefie już od lat graliśmy japońskie dziewczęta, disco metalowe, baby metal. Trochę to też przypomina fiński zespół Ruoska. A i dzisiaj nawet będą też metale z klawiszami z Francji. No więc jak ktoś się chce pobulwersować, to może oczywiście, ale niekoniecznie trzeba. A gwoli dziennikarskiej ścisłości powiem, że Turmion Katilat dzisiaj zadebiutował w strefie. Mam nadzieję, że nasz kronikarz już to wpisał do kajetu. Ze swoją ostatnią płytą, wydaną, jak pisze kronikarz, miesiąc temu, nazywającą się Dance Panik. No i niestety będziemy jeszcze wykrawać zestawy muzyczne z tej płyty. W sprawie tego zestawu Asia i Marek wysłali smyka, ha, ha! Czyli zapłacili złocisza 23 z okładem. Jedliśmy pizzę, słuchając Dance Metalu z Finlandii. Upajamy się tą chwilą, bo po tym smyku będziemy mogli sobie już tylko pozwolić na chleb i wodę do końca miesiąca. No właśnie, cóż za poświęcenie. Jednak jest to dowód na to, wysłanie smyka do strefy za złocisza 23 z okładem, no, że to po prostu musi być miłość. No dobrze, a co my tam mamy w leitmotivie? Płodozmiany, klawisze i glany. No, to chyba wypełniamy. Nie wiem, jak będzie tym razem, bo już nie pamiętam, jaka była szata muzyczna tego zestawu. Nie, no, klawiszy chyba tutaj nie będzie. W każdym razie chyba zmordowaliśmy i zgraliśmy do cna i do imentu kolejną płytę białoruskiego, acz śpiewającego po rosyjsku. Oj, nieładnie, chłopcy, nieładnie. No musieliście się rozwiązać, musieliście się. Dobrze, nazywają się Liapis Trubetskoi. Машины. Сокол летит понад горою, воля моя, айчина. На воштах это я межи, калі за іх рэжуць. Навошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць? Навошта гэтыя межы, калі за іх рэжуць? Навошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць? Одел, выходи свободный. Держава шукая ахвяру, шукая тих, кто не згодный. Не згодный быть помярковным, верить у рай по экране. Сокол летить понад лесом чудовным, воля моя кохання. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. На поштах гэтыя межы, калі за іх рэжуць. На поштах гэтыя гімны, калі за іх гінуць. Держава табе гарантуе жыццё. Жарка, скварка, ланцуг, восемь, все. Только молися штандартам улады, гляди по БД святую нараду. Держава тебе гарантуя рай, только супер лото гуляй. Ватеров, фазендах, клюв, поросе. Жарка, скварка, ланцуг, восемь, все. На поштах это я межи, коли за их режут. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Куранты пробили пять, над Кремлем гордый флаг. Я пытаюсь понять, почему я для общества враг? Почему меня нет в хороводе славных героев труда? Без меня коллектив на заводе тунеядец, я господа. Социальная защищенность, пенсионный фонд. Я ложил на вас свой огромный бетонный болт. Социальная защищенность, о-о-о. Пенсионный фонд, о-о-о. Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. В медицинских учреждениях меня в картотеке нет. Меня нет на военных учениях, я порвал социальный пакет. Я летаю по миру, как птица, ем огрызки и крошки плюю. И не надо, товарищи, злиться, я на злость эту вашу плюю. Социальная защищенность, пенсионный фонд. Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. Социальная защищенность, о-о-о. Пенсионный фонд, о-о-о. Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. We'll be right back. социальная защищенность. Ech, tfu, tfu, powiedziałem, że po rosyjsku tylko śpiewają. No, akurat się zaplątał jeden po białorusku, ten środkowy. Co jakby nie zmienia faktu, że większość płyt zespołu Liapis Trubeckoi po rosyjsku, ale już nie istnieją, nie ma problemu. Chyba zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu te płytę, która zwie się Kult Prosvjet. No i kolejną płytę Liapis Trubeckoi odhaczamy. Ile to już było, to tylko nasz kronikarz pamięta, bo nie doktor Wilczur, nie doktor Wilczur. No i odkładamy, ale na pewno coś jeszcze kiedyś do strefy trafi tego zespołu. Mam nadzieję, że wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Dla tych wszystkich, którzy no, nie wiedzą, co jest grane w audycji, to tam się mogą dowiedzieć i potem ewentualnie muzyczną rybę w sieci sobie odnaleźć. Tymczasem okazuje się, że nie doceniłem finnistów, napisała Karolina. No, w końcu normalny język w strefie, ten fiński. Nie stać mnie na smyka po ostatniej wizycie w Finlandii, kraju o największej liczbie zespołów metalowych przypadających na jednego obywatela. Ale przywiozłam sobie trochę ich muzyki na płytach. No, może rzucę hasło wielka, acz patologiczna, bażejąca z darów rodzina strefy rock'n'rolla powolnej od Angola. Zachęcam też do pisania smyków, ale no, może nie tych, którzy akurat wrócili z Finlandii. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem płodozmiany, klawisze i glany. To teraz będą raczej glany, chociaż nie wiem, czy metale chodzą w glanach, chodzą raczej w takich białych adidaskach, ale ktoś napisał, że muzyka w strefie jest archaiczna. Zaraz napiszą, że poglądy i wizje doktora Wilczura są archaiczne, może metale już nie chodzą w takich białych adidaskach. No w każdym razie, jak napisała Basia, ten ostatni zestaw bardzo miły, co oznacza, że niedługo będzie coś naprawdę strasznego. No, niewykluczone. Trudno się Austriakom przebić do strefy, ponieważ zawsze wyręczają ich w tym Niemcy, których jest dużo i mamy więcej Niemców w strefie niż możemy zagrać. Chyba coś palnąłem. Więc Austriacy tak się wciskają, bo język, jak wiadomo, ten sam, chociaż tutaj w wydaniu nieco bardziej austriackim prawdziwi germaniści mogą mieć problem ze zrozumieniem, o czym śpiewa zespół Dresza. Przypomnę, że jest to zespół o tyle cenny, że niektóre znane utwory przerabia na niemiecki, co się może przydać w wakacyjnych wydaniach audycji, tam interpretacje, wariacje i tak dalej z samymi cudzysami. No dobrze, chyba już wszystko powiedziałem, to nawet nie będę dodawał, że